No ale ten system nie pozwalał jej na nic i właściwie ją zniszczył. No tak, oby, daj Boziu, nigdy już takich rzeczy nie dotknęło żadnego człowieka w Polsce. No i to jest a propos optymizmu, który chciałam wlać w serca. Tak, ku pokrzepieniu serc to miało być spotkanie, proszę Państwa, jest pierwsza 24 maja. No, dzisiaj są urodziny różnych bliskich mi osób. Także teraz sobie o nich pomyślałam. Proszę Państwa, Tomasz Mann, pan profesor Tomasz Mann, który został nominowany po raz kolejny do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, heroicznie towarzyszy nam. Jeszcze będzie to trwało około 45 minut. Tomku, zazwyczaj mamy za mało czasu, tym razem mamy, by tak rzec, w bród. Mam gitarkę, więc możemy pograć. No, bardzo to lubimy, ale wolałabym, żebyś był. Wow. No, pięknie. Bardzo ci dziękuję, naprawdę. Był dżingielek niespodziewany. To teraz złapiemy głębszy oddech i Tomek odpocznie, ale zostajesz z nami, pamiętaj, zostajesz. A potem no, już tylko zaprezentujemy w skrócie trójkę pozostałych finalistów, ponieważ ja nie znam tych dramatów, tak jak te omówione powyżej znam doskonale, prawie na pamięć, tak no te trzy są dla mnie nowością, aczkolwiek jedno nazwisko jest no bardzo słynne już. A czy ty tam jakimiś kosteczkami uderzasz? Nie. Chciałem powiedzieć, że ja znam pierwsze razy, ponieważ... Okej, okay, to zaraz. O, dobrze, dobrze, cudownie. Okay. To przypomnij sobie szczegóły. I pierwsze razy będą zaraz, czyli za kilka minut, a teraz posłuchamy ponownie Music for the End Jana Pekaczmarka, orkiestry 8 dnia. Bardzo proszę. My, bo towarzyszą mi... Teraz przedstawię już w pełnym brzmieniu Grażyna Oczkowska i Wojciech Dorosz. A więc wracamy do muzyki sprzed wielu, wielu lat. Thank you. ja celowo czekam, aż nastąpi absolutne wyciszenie, bo wrócę jeszcze do tych prezentacji w internecie naszych audycji muzyczno-słownych i słowno-muzycznych. Otóż my musimy wypreparować całą muzykę. Czyli jeżeli na przykład mówimy coś, jak to się u nas nazywa, na muzyce, no to musimy to wszystko wyciąć. I wtedy tam jest bardzo pokaleczona ta nasza audycja do ewentualnego odsłuchania. Po to ona jest w internecie, żeby państwo mogli o innej porze albo do niej wrócić, albo po prostu jej po raz pierwszy posłuchać, jeżeli o tej porze właśnie śpią, porze nocnej. Więc to nie jest zgodne ze sztuką radiową, bo takie właśnie długie wyciszenia powinniśmy przykrywać głosem, oczywiście perfekcyjnym, ze świetną dykcją i tak dalej, to wiadomo. No niemniej no, ta wersja internetowa, uprzedzam, jest o wiele uboższa. Tam no, niekiedy się zdarza, że audycja zaczyna się dopiero w szóstej minucie, bo wcześniej było coś na muzyce lub z muzyką. Więc no tak, to taka informacja, bo może państwo są zaskoczeni, że my takie niedobre audycje realizujemy, ci, którzy nie słuchali oryginału. Tomasz Mann jest z nami, pan profesor, nominowany do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Ja jeszcze tylko przypomnę, że głosu Jana P. Kaczmarka jeszcze mamy szansę posłuchać w drugiej części wydania i to będzie głos naprawdę w ważnej sprawie. Bardzo mi na tym zależy, by państwo z nami byli i właśnie tak, towarzyszyli nam, kiedy będę odtwarzała te archiwalne nagrania. Tomku, wracamy do tych nominacji. Teraz będziesz mówił już w pewnym sensie komentowałeś konkurencję, w pewnym sensie, czyli tekst Piotra Rowickiego, ale wspomniałeś, a ja przerwałam ci, przepraszam, pierwsze razy Marii Wojtyszko, oczywiście z tych Wojtyszków, gdyby ktoś był zainteresowany. I zazwyczaj Marię Wojtyszko, przynajmniej my, ludzie teatru, kojarzymy jednak z twórczością dla młodszego odbiorcy. Ona pracuje, chyba nadal pracuje we wrocławskim Teatrze Lalek, jest kierowniczką literacką. Mhm. I teraz pierwsze razy, ale wiesz, coś ci powiem, że ja wiele lat temu, jakieś 20 lat temu, oglądałam w Teatrze Narodowym na takiej maleńkiej scenie spektakl Tadeusza Bradeckiego, już nieżyjącego, pod tytułem Pierwszy raz. Pierwszy raz to było po prostu o takim pierwszym, w pełnym tego słowa znaczeniu, spotkaniu dwojga ludzi różnej, dwóch różnych, znaczy różnej płci, czyli dziewczyny i chłopaka. I to była sztuka Michała Walczaka. Walczaka, no właśnie. Ja też w Częstochowej zrobiłem parę lat temu. O! Też z 12 lat temu, jak nie więcej. I teraz powiesz, też pierwszy raz, tak. Czy jest jakiś pomost pomiędzy tymi dwoma tekstami? Na pewno temat jest bardzo ciekawy, ponieważ Marysia, ponieważ ja uczę w szkole Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, tak. I na Wydziale Lekarskim. Tam na Wydziale Lekarskim właśnie został zrealizowany dyplom i właśnie w Łodzi będzie prezentowany, na którym jest Jacek Kopciński jako juror. Na Festiwalu Szkół Teatralnych, tak. Tak. I właśnie Marysia napisała, Wojtyszko, specjalnie na studentów naszego wydziału ten tekst. Też to jest o tyle też bardzo fajne, ponieważ też rozmawiała ze studentami na ten temat, na temat pierwszych razów. W związku z tym też znam tekst i zagadnienie, że to jestem. Bardzo lubię twórczość Marysi Wojtyszko, ponieważ dotyka w sposób... Nie tylko piszę dla młodzieży, ponieważ ja pamiętam taki znakomity tekst Macica, parę lat temu wydany właśnie w Dialogu. Wiem, że miał swoją premierę w Niemczech. Mm-hmm. No tak, ale właśnie Marysia, na przykład Piekło Niebo, które kiedyś wygrało Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, no to jest niesamowicie też historia ciekawa i przejmująca, ponieważ mama DJ-ka trafia w zaświaty i jednak ma porozumienie ze swoim synem, a jest to spektakl dla dzieci. Więc to stwajanie śmierci jest bardzo przejmujące i piękne. I tak samo tutaj w spektaklu Pierwsze Razy też mamy taką sytuację, że te pierwsze razy są różnie pokazywane, bo wiadomo, że pierwsze razy mogą mieć różne okoliczności i tak dalej. Na przykład jak ja się poznałem z Aneczką, to też było pierwszy raz. No tak, bardzo dziękuję za ten szczegół intymny. Zakochałem się. No. Jak pierwszy raz spojrzałem na Aneczkę, się od razu zakochałem. Tak, tak, to Tomek tak miałem. Tak miał. I tak mu zostało. I stąd to jego powracanie do hasła, czy tego, do tej idei miłości, miłości szczęśliwej, miłości spełnionej. No, trzeba nad nią troszkę popracować, jak mawiają mądrzy ludzie. No niemniej, nie każdemu, że tak powiem, jest pisana. I to nie jest pozytywny przekaz, proszę Państwa. No i myślę, że w tym momencie rzeczywiście powinniśmy zakończyć rozmowę o Gdyńskiej, o Nagrodzie Dramaturgicznej. Tak, ale no też o tych nominacjach, ponieważ już te dwa pozostałe teksty kompletnie nie są znane i oba, przypomnę, no, o bardzo smutnie brzmiących tytułach, czyli Tęsknię za domem, no mój Boże, i Trylogia na smutne czasy. Tęsknię za domem Radosława Maciąga, Trylogia na smutne czasy Małgorzaty Maciejewskiej. Ale o trzech już trochę powiedzieliśmy. Czy ty, no będąc dramatopisarzem, wykładając w szkole, umiałbyś teraz odpowiedzieć tak a vista, bez przygotowania, więc jaki mniej więcej obraz naszych czasów wyłania się z tych państwa dramatów, no bo ty jesteś tutaj też tym bohaterem, więc nie możesz w trzeciej osobie, w waszych dramatów, no mówiąc tak bardziej kolokwialnie. Mogę powiedzieć o swoim tekście, jeżeli mogę. Nie umiałbyś takiej syntezy spróbować przeprowadzić, czy pomijając te dwa? No właśnie tak chciałem taką zrobić analogię trochę. I to byłoby dobre. Jak wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Mnie to osobiście jakby zainspirowało do napisania Błękitnych Oczu, które się kończą, pewnych miłości, które kończą się bardzo dobrze, ponieważ mąż i żona i córka ze sobą się spotykają jednak. Jakby ratują się. Ale mówię o pewnym napięciu i myślę, że zawsze jest tak, że no jeżeli mówimy na przykład o twórczości z czasów powiedzmy II wojny światowej, czy w ogóle jakiejś tragedii, to wpływa na każdego pisarza. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę takiego pisarza, jak Aleksandre Fredro, który wprawdzie pisał, kiedy Polska była pod zaborami i pisał w sposób komediowy, to jednak w ten sposób manifestował jakby polskość. Natomiast uważam, że żyjemy w czasie teraz takiego właściwie oczekiwania. My, zwłaszcza w Polsce, znaczy nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy, no i nie wiadomo, kto za przeproszeniem w tej wojnie wygra i jakie będą konsekwencje tej wygranej czy przegranej. W związku z tym moim zdaniem to się udziela. I to się udziela w rozmowach, to się udziela w pisaniach, w pewnym, że tak powiem, takim też napięciu czysto ludzkim, i to też wychodzi jak na próbach, w spektaklach i tak dalej. Więc jeżeli mogę pokusić się o jakąś taką refleksję, no to niestety dotyka to, nie żyjemy w czasie miłym, tak samo jak COVID, to jest jakby jeszcze coś innego, ale wiemy, jak COVID wpłynął na nasze życie i tak samo na życie artystów. Więc myślę, że mamy teraz czas oczekiwania i takiego niepokoju. Daj Boże, że jednak to się skończy dobrze. No ja chciałem, jak a propos tematu twojej audycji, to chciałem jednak przekazać, że błękitne oczy pełne miłości, które ma żona głównego bohatera, i kiedy je zobaczył, to nagle poczuł po prostu ulgę, poczuł szczęście i, no, i miłość. Także ja powiem szczerze, że właściwie już jestem miłośnikiem dobrych zakończeń. No tak, tak. Tragedie, które mimo, dobrze się kończą. Mówisz, paradoks. Tak. Mimo, że wiem, że uważasz, że że piszę czasami smutno, to jednak staram się. Nawet na spektaklu, na którym ostatnio byłaś, nie, czyli Małej 15, no jednak bohaterka ocalała jako jedna z nielicznych, no ale też przekazała ludziom widowni taką proste przesłanie. Uczcie dzieci pływać. Więc jakoś tak staram się no jednak znaleźć jakieś światełko na tym gwiazdozbiorze naszym. Dobrze, że wspomniałeś o Małej 15, bo ja o niej chwilowo zapomniałam, a zamierzałam też wrócić do tego wieczoru, w moim przypadku popołudnia, bo powiedziałam popołudniowy spektakl. Mianowicie w ubiegłą sobotę rozpoczęły się 44. warszawskie spotkania teatralne, bo teraz jest taki czas kumulacji rozmaitych festiwali. Tak więc ludzie teatru są niesamowicie zajęci. Prawda? I warszawskie spotkania teatralne otwierał właśnie twój spektakl, który zrealizowałeś w przepięknym, bardzo przyjaznym człowiekowi nowym teatrze imienia Witkacego w Słupsku. Tam cię pognało daleko, bo przecież mieszkasz pod Wrocławiem. I bardzo przyjazny też jest pan dyrektor Dominik Nowak. No i właśnie ta Mała 15 powstała tamże jako taka część cyklu Legendy Pomorskie, bo bardzo ten lokalny charakter opowieści czy spektakli, które są prezentowane w tym teatrze, dba pan dyrektor Dominik Nowak. No właśnie, jak została przyjęta Mała 15 na tym spektaklu, czy raczej po nim, w ubiegłą sobotę po południu. Jak to się mówi, owacja na stojąco i mnie towarzyszyła pewna bardzo ważna osoba w naszym środowisku teatralnym i była absolutnie olśniona. Także no, wiem, że robi wrażenie ten twój spektakl. Zresztą jest też znów link do Teatru Polskiego Radia, gdyż w wersji skróconej, ale też powstało słuchowisko, czyli znów to przejście z teatru, tak jak z owego laboratorium do Teatru Polskiego Radia, tak tutaj z Teatru Witkacego w Słupsku do Teatru Polskiego Radia, a więc powstała wersja skrócona, my ją prezentowaliśmy, nie premierowo, bo jedynka dała premierę. No bardzo, bardzo to mocny przekaz. Wiemy już, że generalnie spektakl jest, bo jeździ po Polsce, jest bardzo dobrze przyjmowany, no ale chodzi mi o ten pierwszy wieczór warszawskich spotkań. Po każdym takim spektaklu odbywają się właśnie rozmowy z twórcami. Mógłbyś króciutko zrelacjonować? Oczywiście po tym drugim spektaklu, czyli wieczornym, tak, było spotkanie z publicznością, gdzie był mój przyjaciel Andrzej Chyra też, który jak wiem jest muzykiem, a spektakl jest bardzo muzyczny. Znaczy jest muzykiem, jest reżyserem operowym, o tak byśmy powiedzieli. Jest, jest, ale też jest muzykiem i... W sensie? No, tak, skończył szkołę muzyczną. Ale gra na czymś? Andrzej Chyra? Tak, i właśnie serdecznie zapraszam 30 maja, ponieważ będzie grał na flecie. O, proszę Państwa, to naprawdę tak, jest wydarzenie. Jest muzykiem. Widzieć Chyrę grającego na flecie. Tak, jest muzykiem. No, no. W każdym razie opowiadaliśmy o genezie. Jeżeli pozwolisz, to też teraz powiem parę słów. Otóż spektakl powstał dlatego, że z Mariuszem Banaszewskim się znamy od wielu lat i kumplujemy, a on jest ze Słupska. I szukaliśmy jakiegoś tematu, jakiegoś spektaklu, tematu właśnie, i poszliśmy razem do właśnie Dominika Nowaka. I początkowo Mariusz chciał zagrać Szekspira, ale Dominik wymyślił, że Szekspir to już wiadomo, było. Szekspir, ale znajdźmy coś oryginalnego. Ja zacząłem szukać historii, które byłyby związane ze Słupskiem, i znalazłem właśnie historię związaną z katastrofą na jeziorze Gardno, które jest położone 20 km od Słupska z 1948 roku. I zadzwoniłem do Mariusza i zapytałem go, skoro jest ze Słupska, czy wie coś na ten temat. No i się okazało, że Mariusz wie, a zwłaszcza jego rodzice, bo z tego co pamiętam, to chyba mama była lekarką. No i Mariusz też zapytał rodziców, czy znają tą historię. Jest to tragiczna bardzo opowieść o tym, jak w sposób nierozważny i też z powodu takiej motywacji bardzo prostej, to znaczy przewoźnik, który chciał przewieźć 40 parę harcerek, chciał po prostu zarobić sobie na tym wakacyjnym rejsie. Użył do tego, nie będąc sam ani marynarzem, ani rybakiem, użył do tego nieprzystosowanych do przewożenia tylu ludzi łodzi. I w dniu wyprawy jeszcze lepił dziury i montował silnik z motocykla. No ja niestety na środku jeziora, dosłownie na środku jeziora, te łodzie zaczęły tonąć. Mimo że jezioro Gardno nie jest głębokie, bo ma 2 metry, natomiast to była szczególna okoliczność, dlatego że dziewczynki 14-letnie, głównie 14-15-letnie, nie umiały pływać, bo jak wiemy, 1948 rok, nie było basenów, a to była mała piętnastka, to była drużyna z Łodzi, więc większość tych dziewczyn nie umiała pływać. Tak naprawdę umiały pływać 2 dziewczyny. Jedna, Joanna Skwarczyńska, czyli córka profesor Skwarczyńskiej, znanej polonistki, ona potrafiła pływać, ale nawet była próba beatyfikacji tej dziewczyny, ponieważ ona uratowała 7 czy 8 dziewczyn, natomiast utonęła ratując Z wyczerpania też. Tak, z wyczerpania. Możemy sobie, jeżeli ktokolwiek przeżył, ja przeżyłem raz, to tonąłem w życiu i wiem, że mnie... I pamiętam to uczucie i pamiętam też moment, jak mnie wyciągnął pan z wody, jak miałem tam 5 lat. Ale wyobraźmy sobie, że ona, będąc dziewczynką, uratowała 8 dziewczynek. No w każdym razie jedna z tych dziewczyn, którą gra pani Kasia Pałka z teatru w Słupsku, ona się uratowała dlatego, że pływała zawodowo, znaczy pływała jako trenowała pływanie. i ona dotarła na brzeg i sprowadziła pomoc. Bo muszę powiedzieć, że ten spektakl też był prezentowany w Łodzi na łódzkich spotkaniach, na festiwalu sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych. I proszę sobie wyobrazić, że też było spotkanie z publicznością i nagle słyszymy, że jedna z pań mówi, ja tam byłam. I mnie aż przeszedł dreszcz i łzy mi stanęły za przeproszeniem w oczach. I ta pani zaczęła opowiadać, jak, no, mówiąc krótko, ja się pytałem, czy coś nie skonfabulowałem, nie? Więc natomiast była też inna, bo była też córka tej, która uratowała się i dopłynęła do brzegu, była i powiedziała, że moja mama nie paliła, a ja mam tak w tekście, że pozwoliłem sobie na trochę, że tak powiem, fikcji, że dałem tej bohaterce taki no taką rzecz, że ona po prostu pali. Bo ja pamiętam ze swoich obozów, pamiętam, jak ja jeździłem, że za namiotami chłopaki po prostu palili. No, i tak, tak. I ona też się ukrywa z tym, że popala. Może tak to nazwijmy. Nie pali, tylko popala w tajemnicy przed opiekunką. No tak, no tak, to taki... I to jest istotne właśnie, że... Że sam tekst też jesteś. Tekst pisałem jakby w takiej strukturze też piosenek harcerskich. I tutaj Ania Grochowska, która była to jej pierwsza rola po szkole warszawskiej. Ona świetnie śpiewa, wspaniale śpiewa. To mi doradziła Ania Sroka i Ewa Bucha, które ją uczyły. No i też jest pani Bożena Borek, która grała panią opiekunkę i Mariusz Bonaszewski gra tą, nazwijmy to, niepozytywną, ale też skomplikowaną bardzo postać mechanika, który doprowadził do tej tragedii. I dlaczego o tym mówię? Bo ponieważ to też powiedzieliśmy na spotkaniu z publicznością. Natomiast Andrzej dopytywał się o te muzyczne rzeczy, bo on był zachwycony jakby tą muzycznością, ponieważ jakby wracając kółkiem do audioteatru, tak, to też w tym spektaklu pozwoliłem sobie jakby użyć tych środków dźwiękowych, które mnie bardzo jakby inspirują. I też był stół nagłośniony w odpowiedni sposób. I byli też muzycy, którzy grali właściwie cały czas w trakcie spektaklu i dziewczyny wystukiwały rytmy. I tym właśnie się Andrzej jakby dopytywał się, jak to było robione i tak dalej. Fajny widz. Więc ja mu powiedziałem, że będziemy też tak samo pracować już niedługo. W laboratorium. W laboratorium. W przyszłym tygodniu. Stąd też będzie flet. Jeszcze Maja nie wie, ale mogę to powiedzieć, że Maja Ostrzyska będzie miała misy tybetańskie do grania. Przepraszam, jaki instrument? Powtórz? Misy tybetańskie. To moim zdaniem znane z jej domu, bo Maja wywodzi się z domu, którym grało się muzykę między innymi wschodu, prawda? Muzykę świata, mówimy oczywiście o Osjanie słynnym, tak. Tak, legendarny, wspaniały zespół. Mm-hmm. Tak, bym też się wychowywałem. Tak. Miałem płyty ich, także... Także nie jest to... Jest to celowy, powiem, instrument taki wybrałem, bo Paweł Romańczyk ma w swojej kolekcji też oczywiście misy tybetańskie, przepięknie, misy w różnych tonacjach. No tak, ale rozumiem, że on ma miseczki tybetańskie, ponieważ on jest specjalistą w dziedzinie małych instrumentów, więc to mogą być talerzyki nawet takie tybetańskie. Tak. My sobie tak gawędzimy, proszę Państwa, to oczywiście jest wydarzenie bezprecedensowe wręcz. No czegoś takiego się nie robi w radio, bo musi być, że tak tak powiem, dyscyplina, rytm, krótkie rozmowy, a pomiędzy piosenki, prawda, najlepiej też rytmiczne, to my sobie teraz przez minutkę posłuchamy czegoś bardzo rytmicznego, bo za moment powiemy coś o Festiwalu Dwa Teatry, który mamy nadzieję odbędzie się za miesiąc już, tak, bo 22 miał się zacząć czerwca. Powiedziałam miał, bo to chyba jeszcze nie do końca zostało podopinane. Całe to przedsięwzięcie dwuteatralne w sobocie na powrót. Tak, ale pomyślimy teraz o dwóch teatrach, bo Tomek jest naszym gościem, Tomasz Mann, pan profesor, który będzie na dwóch teatrach, jeżeli one się odbędą, ale też na dwóch teatrach będzie, proszę państwa, spektakl, no bo dwa teatry, czyli radiowy i telewizyjny. Spektakl, który tytuł ma znajomo brzmiący, proszę państwa, tak, 1989. Na końcu tej kolejki mają sen, czy marzenia, a nie lęki spełnią się, czy ta noc się stanie wnętrzy i wpuści dzień, kolejny dzień, jeszcze jeden dzień, całkiem niezły dzień. Snów woła, historia mnie, ja bym chciał z tego koła, ej. Ej, wyłamać cały naród, niech dobrze żyją wszyscy, a nie gnić w tym nadal zaprogramowani jak Simsy, ha? One mogą chociaż pić, jeść, kimać, tu się zrobi gra o tron, gdy nadejdzie zima. Co to było, co się właśnie wydarzyło? Co to było, co się właśnie wydarzyło? To pułapka, ale to wyzwanie trzeba przyjąć. I tak iść, gnieciemy tych wyborów nie przeżyje. Tak. Są państwo świadkami takiej właśnie swobodnej gawędy, która nam się przydarzyła tej nocy. Nocy 24 maja. Tomasz Mann jest z nami. Człowiek, który pisze, człowiek, który wykłada, człowiek, który reżyseruje. No i gra na gitarze. I w ogóle kocha rock and roll. Tak? Tak. Takie mocniejsze brzmienia lubisz. Tak, tak. To wiem. No tak, no, prawie breakoutem tutaj pojechałeś, dobrze. Ale skoro jesteśmy przy dwóch teatrach, to właśnie posłuchaliśmy tak zwanego teasera do musicalu, no, najsłynniejszego chyba w ostatnich latach spektaklu polskiego, 1989, w reżyserii Katarzyny Szyngiery. To hip-hopowy musical, koprodukowany przez Gdański Teatr Szekspirowski i Teatr im. Słowackiego w Krakowie. No i ten bardzo słynny musical będzie miał swoją telewizyjną premierę w najbliższy poniedziałek. A później będzie zaprezentowany w konkursie, no tak domyślamy się, na Festiwalu Dwa Teatry w tej części telewizyjnej. Widziałeś ten musical? Tak, widziałem w Krakowie. W a propos muzyki w teatrze. Tak, tak, w Teatrze Słowackiego. Mhm. No to jest znakomita realizacja, świetnie zagrany, wspaniały spektakl, wielki rozmach i opowiadający o właśnie 1989 roku. Bardzo ważny też dla takiej jakby próby opowiedzenia o tym dziejowym, myślę, momencie w historii Polski. No, znakomity spektakl, także polecam i wersję na żywo, która dla mnie zawsze, no jako, że na co dzień pracuję w teatrze, to zawsze mi to bardziej dotyka na żywo, ale też oczywiście wersję telewizyjną, która będzie w najbliższy poniedziałek. Ja mam takie skojarzenie z 1989, ponieważ byliśmy z moją Aneczką na rocznicy ślubu na West Endzie w Londynie, na różnych spektaklach i tam też widzieliśmy Hamiltona, który zainspirował ten musical. Który, myślę, zainspirował jakoś twórców. I jest to taka historia, polecam bardzo, tam też jest świetna muzyka, co jest istotne, muzyka hip-hopowa mimo że się dzieje całość w XVIII wieku. Ale dotyczy czarnoskórego, pierwszego właściwie szlachcica, takiego magnata amerykańskiego. Także jest to znakomita rzecz. No, ja jestem wielkim miłośnikiem muzyki w ogóle, a zwłaszcza w dobrej teatrze. Jak aktorzy grają, tam świetni też aktorzy, którzy na co dzień, że tak powiem, są aktorami dramatycznymi bardzo często, to tutaj zaprezentowali się też wspaniale pod względem wokalnym. Tak. No jest wśród nich Marcin Czarnik, to on już wcześniej pokazał, jak fantastycznie potrafi śpiewać. On tutaj gra... W Lazarusie. Proszę? Na przykład. W Lazarusie. Oczywiście, czyli Bowiego. No, do prostego człowieka fantastycznie kiedyś na PPA zaśpiewał ten słynny utwór, znaczy wersja muzyczna utworu poetyckiego, niejakiego Tuwima. Natomiast rzeczywiście, jak w przypadku Hamiltona, to historia z dawnych czasów zaśpiewana hip-hopem, rapem, tak i w naszym przypadku historia sprzed, no jednak, 40 lat. Wszędzie się mówi o tym 89 roku, ale trzeba pamiętać, że to jest historia, która narodziła się w roku 80. I właściwie ten cały musical opowiada o całej tej dekadzie lat 80. Wiemy, jak ona była przykra muzycznie, także dobrze, że oni tego nie śpiewali w konwencji muzyki lat 80. I tylko właśnie zostało to ubrane w hip-hop, czyli no jednak w coś, co wtedy u nas chyba na jakąś wielką skalę nie istniało w latach 80. I teraz jeszcze jest jedna wiadomość, właściwie dwie. Jednej, no właściwie nie jestem pewna, ale spróbuję ją podać, że my zamierzamy coś przeczytać Państwu, a to coś leży właśnie w moim pokoju, bo się pojawiło wczoraj i to jest książka 1989, Pozytywny mit, tak? Czyli no, opowieść o tym, o czym śpiewają właśnie w musicalu tych samych autorów, czyli Katarzyny Szyngiery, Marcina Napiórkowskiego i Mirosława Wlekłego. I my mamy taki zamiar, aczkolwiek jeszcze oficjalnie niczego nie powiedzieliśmy, bo mamy tam pewne wątpliwości, ale oficjalnie powinniśmy, nieoficjalnie już mówię, że powinniśmy wystartować właśnie 27 w poniedziałek przed premierą telewizyjną musicalu, no i później przed tym pokazem na festiwalu Dwa Teatry. Dobrze, o dwóch teatrach za moment jeszcze, ale teraz o wersji radiowej. Przypomnę, z Tomaszem Mannem sobie tak dzielnie pomykamy przez tę noc. To teraz na moment jeszcze powrócimy, na ten moment powrócimy do muzyki Jana Pekaczmarka. Przypominam, że lada moment już będziemy też, trzy razy powiedziałam moment, nie cierpię tego, będziemy słuchać głosu, tak, wspaniałego naszego przyjaciela Jana P. Więc mamy muzykę do jednego z jego ostatnich filmów, znaczy jedną z ostatnich jego kompozycji filmowych przed chorobą. Jeszcze zdążył stworzyć właśnie taki, no można powiedzieć, żart muzyczny do polskiego Easternu pod tytułem Magnezja. taka bardzo nie w stylu Jana P. Kaczmarka muzyka, bardziej w stylu tych westernów włoskich Ennio Morricone. Uwielbiam tego typu muzykę i bardzo się cieszę, że zdążył Jani taki eksperyment, że tak twoim pięknym, za krótkim jednak, bo właśnie 70-letnim życiu. Tomku, zwracam się do naszego gościa, mamy jeszcze 5 minut. Dwa teatry. A dlaczego z tobą? Dwa teatry z tobą, ponieważ wytypowaliśmy twoje słuchowisko, że tak powiem, zgłosiliśmy do konkursu. Będzie reprezentowało scenę teatralną Trójki, słuchowisko o bardzo długim tytule, którego nie pamiętam, ale ty na pewno go teraz przedstawisz i to będzie kolejny nasz powrót tej nocy do owego eksperymentu pod hasłem Audioteatr. To było drugie ze słuchowisk, które właśnie otrzymaliśmy od CSW Zamek Ujazdowski i mogliśmy byli zaprezentować w postaci premiery na scenie teatralnej Trójki w cudownym, wspaniałym wykonaniu dwóch pań, to znaczy Anny Seniuk i Olgi Sarzyńskiej. No taki duet właśnie, eksperyment teatralny pod tytułem Tomku. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Mhm. Kolejne bardzo pozytywne przesłanie, jak państwo słyszą. Wymyka mi się ono. No być może właśnie na tym polega specyfika naszych czasów, że my tak bardzo chcemy na te Wyspy Szczęśliwe, o których już opowiadaliśmy, i trafiamy kulą w płot, czyli po prostu na ziemię jałową, straszną, gdzie jest burza, nie ma miłości, nie ma przyjaźni, a nawet jeżeli są, to i tak zostaną obśmiane, zniszczone, wykluczone i ale tak dalej. Kończy się dobrze. Kończy się dobrze. Masz 2 minuty, żeby państwu zaprezentować to, co będzie na dwóch teatrach, jeżeli festiwal się odbędzie. Jeszcze będziemy o tym wielokrotnie pewnie opowiadać. Tutaj występują, jak wspomniałaś, dwie wspaniałe aktorki, czyli Ania Seniuk i Olga Sarzyńska. Natomiast muzykę przygotował Paweł Romańczuk. Myśmy nazwali tą muzykę zimna, mechaniczna sekta, ponieważ rzecz dotyczy porwania tak naprawdę, porwania i duszy, i głowy, i młodej dziewczyny przez sektę i takiej bezradnej walki o córkę przez matkę. I do napisania tej historii zainspirował mnie właśnie Paweł Romańczuk, ponieważ jego siostra została prawie 30 lat temu w ten sposób zwerbowana do sekty i to mnie zainspirowało bardzo do napisania tego tekstu. Wiele jest tam fragmentów, które mi fabularne, o których mi opowiadał Paweł. Natomiast niestety w jego życiu ta siostra nigdy się już nie odezwała i natomiast czyli jakby dalej najprawdopodobniej w szponach tej sekty, natomiast w moim tutaj jakby wydaniu jednak mama jednak wraca, córka do matki, która jest obolała, ma zranioną duszę i oczekiwała takiego od córki jakby właściwego powrotu na te Wyspy Szczęśliwe, czyli do swojego domu. No i mimo, że to jest tak dramatyczne, to jednak się kończy dobrze. Sam tytuł jest dosyć długi, ponieważ to jest cytat z Ewangelii, bo o to mówi Jezus do swoich uczniów a propos tego, że jego wiara, czyli jego tak naprawdę pogląd na świat będzie też powodował to, że ludzie będą się, za przeproszeniem, między sobą odcinać też za pomocą miecza. Więc ponieważ cały cykl zeszłoroczny Audioteatru poświęcony był parafrazie albo parabolicznych odniesieniach do współczesności, czyli historiach, które jakoś mnie inspirowały do tego, żebym napisał. Cytaty tak. z Ewangelii Jezusa, napisania każdej części. To teraz ja sparafrazuję, no to jest klasyka żywa, można powiedzieć, czyli dawny tekst, ale w bardzo nowoczesnej wersji. Profesor Tomasz Mann był naszym gościem, wystąpił w różnych wcieleniach, no właśnie teraz realizuje swoje kolejne, czyli jurora na 48. opolskich konfrontacjach teatralnych, klasyka żywa. No także, szanowny panie jurorze, mamy nadzieję do spotkania niebawem, no najpóźniej za tydzień w okolicach Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Bardzo ci dziękujemy. Już za kwadrans jest godzina druga. Ja wiem, że o tej porze nie powinnam Jana wspominać. Należy mu się lepsza godzina. No ale tak życie sprawiło, że tak jest, jak jest, proszę państwa. O przesłaniach Jana P. Kaczmarka, nie o jego muzyce. Te przesłania pojawiały się głównie, kiedy rozmawialiśmy podczas jego festiwalu Transatlantyk, festiwalu filmu, muzyki i idei właśnie. Na przykład w Trójce pod Księżycem w roku 2018 tak oto opowiadał Jan. Był to 13 lipca. Dzień dobry Państwu, tu Polskie Radio Warszawa. Ogłaszamy bardzo ważną informację z ostatniej chwili. Dziś jest piątek, 13 lipca i otwiera się o godzinie 19 w Łodzi Festiwal Transatlantyk. Po raz 8. Ja wierzę w festiwale dobre, bo one mają tę siłę, że inspirują. I ludzie przychodzą, spotykają się i wychodzą wzbogaceni. Wychodzą naprawdę silniejsi o piękne emocje, o piękne myśli, o piękne przeżycia, istotne myśli, istotne przeżycia. Nawet jeśli film jest trudny, to on uruchamia często takie rzeczy, że one mają jakąś taką siłę zmiany na lepsze naszego życia. No jakby ludzie ich nie potrzebowali, to by ich nie było, prawda? I my się musimy nauczyć takiego myślenia praktycznego. Amerykanie to mają automatycznie. Jak ludzie coś chcą i lubią i przychodzą, to znaczy, że to jest potrzebne. Jak jest potrzebne, trzeba to robić. Ja bym powróciła jeszcze do idei i do nagród. Zostanie wręczona jedyna na świecie tego typu nagroda, czyli Glocka Hero Award. W zeszłym roku wręczyliśmy tę nagrodę Edwardowi Nortonowi. Lokalny oznacza lokalny i globalny zarazem, że ktoś robi coś, to coś się zawsze dzieje w jakimś miejscu i to jest lokalne, a ma siłę zmiany planety na lepszą planetę. A w tym roku otrzyma Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, niezwykła kobieta o niezwykłym życiorysie. Ale też wspomnę inne nazwiska laureatów, Yoko Ono, państwo Elżbieta i Krzysztof Penderecy. Dodam jeszcze, że jednym z laureatów była też nowojorska, chociaż nie Amerykanka, profesor Gayatri Spivak. Chakravorty Spivak. Pominęłam jedną z trzech członów jej nazwiska. Też kobieta, która w Afryce niezwykłe rzeczy robiła, pracując tam z plemionami w trudnych bardzo miejscach. A także Bjorn Lomborg, duński uczony. To pierwszy był. Młody. To on był pierwszy. On był najbardziej właściwie dyskusyjny i kontrowersyjny, bo on negował sposób reagowania, w szczególności Unii Europejskiej, na globalne ocieplenie. Bo on uważa, że można z tego wyjść tylko przez adaptację i innowacje. Natomiast biurokracja wcale nie pomoże. No i czy się zgodzić, czy nie, to jest to myśl odważna. Wtedy Guardian nazywał go jednym z 50 ludzi, którzy mogą uratować planetę. Także no, bardzo duży umysł i też szalenie taki dynamiczny. Także ta kolekcja wspaniałych laureatów jest już długa, bo 7 osób, kobiety są. Ty kobietom sporo czasu poświęcałeś, przepraszam, jakkolwiek by to zabrzmiało na twoim festiwalu. Kobiety i pszczoły, to jest takie moje hasło Transatlantyku. No, to ciekawe, bo pszczoły to pamiętasz z takiego roku, gdzie przyjechał słynny obrońca pszczół. Wiesz, bo to było tak, że pszczoły masowo ginęły i była taka zmowa milczenia, dlaczego one giną. W Ameryce ginęły nieprawdopodobnie. Wszyscy wiemy, że wygnięcie pszczół oznacza w pewnym sensie wygnięcie cywilizacji, tej cywilizacji, bo te wszystkie rośliny, a jest ich większość, które się zapładniają za pomocą właśnie owadów, no też by wyginęły jakoś tam. No i okazało się, że to trują oczywiście wielkie koncerny typu Monsanto i że coś trzeba z tym zrobić. Powoli ta prawda się przedarła. Ale mimo wszystko mam takie przeczucie, to nie jest wiedza, tylko przeczucie, że i kobiety, i pszczoły to jednak jest w jakimś sensie ginący gatunek i trzeba je chronić. Wręcz przeciwnie, to nie jest gatunek ginący. Pszczoły może, ale ufam, że je uratujemy. Kobiety to jest gatunek zdecydowanie odwrotnie niż ginący, czyli taki gatunek, który bierze sprawy w swoje ręce i że bierze przyszłość dopiero, planety... Tak, bierze i to tak bierze, ale bierze nie bardzo... Jeszcze nie wzięły. No nie, ale w niektórych miejscach wzięły, bo jak zobaczymy, co się dzieje w polskim filmie, ilość utalentowanych kobiet... I w teatrze kobiet, to samo. No to samo, które reżyserują, no to wzięły, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, to jest nowe, to jest fascynujące i to się dzieje spontanicznie, bo tam nikt żadnych preferencyjnych punktów im nie przyznaje, tylko po prostu robią fantastyczne rzeczy i te filmy odnoszą sukcesy. Oczywiście mężczyźni w dalszym ciągu, ale nie ma jakiejś dysproporcji, broń Boże. Kino. No właśnie, festiwal filmu, muzyki, idei. Od początku prawie trwania tego festiwalu zaglądamy wspólnie do kina kulinarnego z naciskiem na drugi człon, Janie. No tak to się poskładało, jeżeli chodzi o mój przypadek. To przede wszystkim bardzo zdrowa kuchnia, leciutka, opierająca się na... produkcie na lokalnym. Roślina rosła możliwie blisko, żeby ona nie była transportowana z Korei na przykład. I nie modyfikowana. Nie była zamrożona przez tam właśnie, nie była modyfikowana, utwardzana, zabezpieczana i chemizowana, bo to są wszystko tragiczne procesy i w ogóle przemysłowa produkcja żywności jest tragedią ludzkości. No właśnie, no i kino kulinarne w tym roku. To jest taki proces, który co roku się powtarza i zawsze jesteśmy zachwyceni, jak można zinterpretować film za pomocą gotowania. Mhm. Nigdy nie przypuszczałem, że to się w ogóle może wydarzyć, że można traktować posiłek jako taką właśnie no, duchową przygodę. Nikt nie narzeka. No, czasami tylko narzekają, że za mało było. Jak ktoś jest takim na przykład głodnym, bardzo głodnym typem, to musi zjeść potężną ilość, to może być trochę zaniepokojony, bo te ilości nie są gigantyczne, natomiast one mają zawsze treść. Ta treść, czasami nawet godzinę później już tę treść się czuje, że tam podano coś bardzo uczciwego i to coś naprawdę nas nakarmiło. Nic gorszego jak zjeść dużo, a być głodnym, prawda? No i jeszcze raz magnezja Jana Pekaczmarka. Wróciliśmy do roku 2018 i do transatlantyku już łódzkiego. Jakże potrzebujemy bohaterów lokalnych, o których przecież mówił Jan, wymyślił ich, podobnie jak potrzebujemy tych pozytywnych mitów, o których opowiada musical 89 rok. No i ilu mamy jeszcze tych proroków lepszego świata, bo odchodzą jeden po drugim. Jak świat sobie bez nich poradzi? To teraz z zupełnie innej strony. O roku ów, pamiętają państwo, no pewnie każdy uczeń pamięta, to oczywiście Księga 11 pana Tadeusza, rok 1811, a w Księdze 12 jest ów koncert słynny, paradoksalnie słynny, Jan Kiela. Jana P. zmierzył się właśnie z tym koncertem i rozmawialiśmy o tym w Trójce pod Księżycem 24 lutego 2012 roku. Ponieważ jak Państwo wiecie, do tej pory nikt nie zagrał koncertu Jankiela. Był to koncert wyimaginowany, koncert literacki, wokół którego narosła legenda i niemożliwe oczekiwania. To jest koncert, który miał w sobie siłę poruszania sumień i serc i wywoływania ekstremalnych wzruszeń. I to było w literaturze. I teraz zamówił u mnie Instytut Mickiewicza w osobie Pawła Potoroczyna po raz pierwszy jakby konkretyzację tego mitu. I ja opierałem się długo, bo wiedziałem, że jest to samobójcza misja. Wiedziałem, że można być ukrzyżowanym, a co najmniej rozszarpanym przez kruki i wrony po nieudanym podejściu tego tematu. Ale w końcu upór Pawła Potoroczyna sprawił, że napisałem dzieło i ono miało swoje prawykonanie w Filharmonii Narodowej w czerwcu minionego roku. Grała Symfonia Warszawia, dyrygował Marek Minkowski i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że utwór jest udany. Ja nie byłam zupełnie zdziwiona, aczkolwiek myślę, że podobnie jak Państwo, czytelnicy pana Tadeusza, nigdy sobie nie wyobrażałam tego koncertu, albo wydawało mi się, że go słyszałam, czytając pana Tadeusza i jego opis. No, on jest dosyć sugestywny, jak wszyscy pamiętają. Księgę 12, Kochajmy się. Bardzo ciekawa była ta okoliczność powstania, owo dwustulecie początku akcji pana Tadeusza. Państwo odtworzyli ten koncert po raz pierwszy w lipcu. To było 3 lipca 2011 roku, fetując w ten sposób dwustulecie akcji pana Tadeusza, aczkolwiek wiemy, że koncert Jankiela już zagrany został w 812 roku. Tak naprawdę w tym roku jest dwustulecie koncertu Jankiela. Po prostu trzeba grać utwór, wydaje mi się, w tej sytuacji, skoro okazało się, że nie jest to porażka. Właściwie to był pierwszy utwór, wobec którego ja miałem jak najgorsze przeczucia. I pisałem go oczywiście w pasji i tak dalej, ale bałem się, że na końcu tej drogi nie dotknę istoty sprawy. Czyli czasy się zmieniły, inaczej patrzymy na historię, inaczej rozumiem patriotyzm. I Polska to już nie jest kraj, który powoli od jednego wielkiego wydarzenia przez dziesiątki lat zmierza do drugiego, tylko właściwie codziennie coś się wydarza. I media donoszą, jesteśmy przejęci. Ja napisałem ten utwór trochę w ten sposób, żeby to był taki widok z szybko jadącego pociągu, że widzimy zmieniający się szybko krajobraz. Dzisiaj tragedia, jutro radość, pojutrze znowu tragedia, pojutrze kolejna radość albo wydarzenie neutralne. W każdym razie utwór ma duże tempo, jest repetytywny, ufam w dobrym sensie. I ma w sobie niewątpliwie emocje, bo ja te emocje przeżywałem patrząc na współczesną Polskę i wspólna cecha obu tych koncertów, tego historycznego, którego nikt nie słyszał i tego, który ja napisałem, polega na tym, że pochylaliśmy się nad historią, współczesną historią Polski. No i właściwie tyle. No i tego Państwo już w internecie nie usłyszą, ponieważ tej muzyki nie możemy już cytować, ale daję słowo, że żegnamy się, że kończymy tę audycję. Dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz wraz ze mną. O, i pan Paweł do nas dołączył. Jan A.P. Kaczmarek był prawdziwym challengerem, w sensie lubiącym wyzwania i miały one cel. Tak, uczynić świat lepszym. Bardzo dziękujemy, Janie. Oto twój koncert Jankiela we fragmencie. Przepraszam, że zagadany. Ale zapamiętamy ci to, że podarowałeś nam go. Sam nie miałeś, a nam podarowałeś. Taka była przygoda. Pamiętam, że twój asystent do nas zatelefonował. Czy macie jeszcze koncert Jankiela? Bo Jan nie ma. No szukaliśmy, szukaliśmy i gdzieś się odnalazł. Sieci. Jeszcze raz dzięki, Anie. I do spotkania. No tam, wysoko. Mamy nadzieję.